De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 4 graden. Binnen zit Rob Trip. En hup, alweer een minister die de benen neemt. Het gaat maar door. Dat hadden we toch niet kunnen bedenken. Dat we straks alleen nog met Mark Rutte zitten. Goedenavond. Pleegt Israël genocide in Gaza? Morgen buigt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over die vraag. Aangespannen deze zaak door Zuid-Afrika. Nou, vragen genoeg natuurlijk die we allemaal gaan stellen straks. Ecuador in de greep van de drugskartels. U hoorde het ook al in het nieuwsbulletin daarnet. De nieuwe president die juist een einde wil maken aan de wetteloosheid, die kreeg een bloedige boodschap vandaag toegestuurd. We bellen met het land. Een gelauwerd fotograaf, winnaar van verschillende zilveren camera's, Martijn Beekman, blikt terug vanavond op 30 jaar professioneel fotograferen. Wat er in de politiek en dus in zijn vak veranderde en waarom hij nu misschien wel, nu hij geen persfotograaf meer is, veel gelukkiger is. En hoe moet het verder met de Oekraïense dansers, nu hun ensemble stopt, het United Ukrainian Ballet. Danser en choreograaf Rinus Sprong heeft de leiding van het gezelschap van gevluchte dansers en is hier ook vanavond. Eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 10 januari. En dat raakt niet alleen maar de veiligheid van de medewerkers van het COA, maar ook de veiligheid van de asielzoekers. Neemt u mij niet kwalijk. Nou, een emotionele burgemeester Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Vandaag was het kort geding van zijn gemeente tegen het COA. Velema is boos omdat er nog steeds meer dan 2000 asielzoekers worden opgevangen in Ter Apel. En daar heb ik beelden bij. Dus ja, dan schiet ik even in de emotie. Het COA snapt de emoties, maar daar waar er emotie zit bij de burgemeester van Westerwolde, zit hij ook bij ons. Wij werken ons echt een slag in de ronde, al het hele jaar door, om mensen in het land te plaatsen. En nog krijgen wij de Zwarte Piet. Het COA beroept zich dus op overmacht. Dat gaat er bij de burgemeester niet in. Je kunt je één keer beroepen op overmacht. Een tweede keer wordt al lastig. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nu weer 3 jaar met deze situatie zitten, dat de COA zich nog steeds kan beroepen op overmacht. En dan dus zorgminister Kuipers. 4 maanden geleden zei hij nog dit. Wilt u zelf door? Ja, als dat is nu niet aan mij. Wilt u door? En dan wilt u zelf door? Als er de gelegenheid nog een keer is, die agenda die wil ik graag doorzetten. Ja. Nou, inmiddels zijn er verkiezingen geweest en lijkt zijn partij, D66, niet in de coalitie te komen. Kuipers stopt per direct. En wat gaat hij nu doen? Ja, dat weten we niet. Nou, daar is hij nog geheimzinnig over in zijn brief. Verder, uitgestorven treinstations in Duitsland. Machinisten staken voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. En dus rijdt er bijna niets. Auf der Schiene fährt heute nur sehr wenig. Im Fernverkehr ist nur jeder 5. Zug unterwegs. Allein in NRW sind 25 Linien von dem Streik betroffen. Het slachtoffer van de acties, de reiziger. Ja, natürlich nerven die Streiks. Ja, sehr genervt. Aber man muss ruhig bleiben. En ook Duitse boeren voeren nog steeds actie. Voor de 3e dag op rij waren er protesten tegen bezuinigingsplannen. Volgens deze Duitser is de regering duidelijk het vertrouwen kwijt. Ik geloof dat de vertrouwensbonus der regering is op nul. Terug in Nederland. Het was opnieuw koud. Ijskoud. Ijskoud. Het is allemaal hartstikke koud. Hoe lang mag het van jou nog zo koud blijven? Niet. Voordeel was wel, er kon weer geschaatst worden. Sommigen hadden er speciaal de wekker voor gezet. Hoe vroeger je gaat, gaat, hoe rustiger het nog is. Ja, het wordt nu alweer wat drukker. En als de zon dan opkomt, dan is het gewoon echt prachtig. Ja, ook voor deze tiener was het genieten geblazen. Het is echt geweldig. Dus vroeg op en dan mooi schaatsen voor school. En dan straks nog naar school toe. Ja, voor een man uit Asten was het minder genieten. Hij dacht wel even een meertje op te kunnen schaatsen. Had hij beter niet kunnen doen. Het kraakt. Maar we zijn weer op ijs. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, zo klinkt het. Ja, de kranten van morgen, Ismael de Bruin. Hij is al ingekeken en een overzicht gemaakt. De Belastingdienst belast geld op betaalrekeningen net zo zwaar als geld op spaarrekeningen. Dat is onterecht, zeggen deskundigen in de Telegraaf. De fiscus gooit tegoeden voor betaal- en spaarrekeningen op één hoop bij het berekenen van de vermogensbelasting en gaat ervan uit dat die vorig jaar beide bijna 1% rendement opleverden. Maar voor betaalrekeningen is de rente meestal 0%. En dat kan leiden tot nieuwe rechtszaken, denken deskundigen, bovenop de stapel zaken die er al ligt over de belasting op spaargeld, waarvoor de Belastingdienst al is teruggefloten door de Hoge Raad. Bevorderen van het toerisme en de economische groei of ontheiliging? Een Britse rechter oordeelt binnenkort over de aanleg van een tunnel onder de prehistorische stenen cirkel Stonehenge. NRC schrijft erover. De tunnel en het verbreden van de toegangsweg moeten de verkeersdrukte rond die plek verlichten. Bovendien moet de tunnel ervoor zorgen dat automobilisten niet meer kunnen stoppen om een foto te maken. Tegenstanders zijn bang dat graafwerkzaamheden schade toebrengen aan prehistorische stukken die nog in de grond zitten. Onder de tegenstanders bevinden zich archeologen, nationalisten, milieuactivisten en druïden. Activiste Kate Freeman is duidelijk. Duizenden jaren lang bestond er respect voor dit landschap. Zelfs de Romeinen schijnen er rekening mee te hebben gehouden. En nou dit. De Nederlandse musea hebben vorig jaar een topjaar gehad als je afgaat op de 9,5 miljoen mensen die met een museumkaart een bezoek brachten, schrijft Trouw. De prognose is dat tussen de 29 en 32 miljoen mensen naar een museum gingen, ongeveer evenveel als in het recordjaar 2019. Toch nemen de financiële zorgen toe, zoals bij het Kunstmuseum in Den Haag en het Fries Museum in Leeuwarden. De kosten voor personeel en energie stijgen. De inflatie is torenhoog, vertelt de directeur van de museumvereniging. En verder gaat een groot deel van de uitgaven naar collecties en het onderhoud van museumpanden. Je kunt je toegangskaartjes niet veel duurder maken, want dan blijven de bezoekers uiteindelijk weg. En bovendien zijn kaartjes maar een percentage van de inkomsten. Zonder subsidie redden de musea het echt niet. Amsterdamse obers krijgen de laatste jaren vaker assistentie van robots, schrijft het Parool. In een sushi-restaurant bij het Leidseplein bijvoorbeeld rijden poesachtige robots rond die dienbladen dragen, knipogen en spinnen als ze worden geaaid. En in een bar in de buurt staat een robot cocktails te shaken en serveren. De meeste robots zijn aangeschaft na corona vanwege personeelstekorten. In Azië, Amerika en Barcelona draaien restaurants soms helemaal op robots, zegt een trendwatcher. In Nederland zijn ze volgens hem vaak een soort gadget. Schoon leuk, ook omdat het nog nieuw is. Een onderzoeker denkt dat de robotobers uiteindelijk ook de gastvrijheid van mensen overnemen. Als hij de juiste dingen zegt, dan ben je daar net zo gevoelig voor als voor een mens. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. Hands, steal the moment as you shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this chance. Ooh. And stomp your feet. Feel the thump of the ground underneath. Steal the heart of the sound and the beat. Feel the love and romance. Ooh. Wilk en Misky. Zo heten ze echt. Wilk en Misky en Clap Your Hands. Het is oorlog in Ecuador. Oorlog met de drugsbendes in het land. Dat zegt de president van Ecuador, Daniel Noboa. Begrijpelijke woorden ook wel na die overval op een tv-zender live te volgen tijdens een uitzending allemaal. Beelden die de hele wereld overgingen. In Ecuador is journalist Arjan Meesterbeuri. Goedenavond, Arjan. Goedenavond. Nou, ik denk dat iedereen in Ecuador wel iets gewend is. Jij ook misschien, hè, want jij woont er al heel lang. Maar die overval rechtstreeks op tv, wat brengt dat teweeg? Wat doet dat met het land? Nou ja, veel angst en paniek. Inderdaad hebben de drugsbendes de laatste jaren steeds meer geweld veroorzaakt hier in Ecuador. En hebben we wel vaker beelden gezien van in de brand gevlogen auto's, zelfs lijken die opgehangen zijn aan bruggen, politieagenten die worden doodgeschoten. Maar dat tijdens een gewoon gezellig lunchprogramma ineens een groep van 13 gewapende mannen binnendringt. De presentator met pistolen bedreigd, geweren bedreigd, andere medewerkers ook op de grond. Ja, dat heeft er wel ingehakt. Het heeft 20 minuten geduurd, die hele situatie, live op tv. En vervolgens nog zeker een uur voordat speciale eenheden van de politie die studio zijn binnengekomen om die invallers allemaal te arresteren en op te pakken. En gelukkig is dat verder dat incident zonder slachtoffers afgelopen. Maar ja, de schrik staat er goed in na gistermiddag. Ja, maar dat is dus blijkbaar wel gelukt, want dat is ook wel weer een beetje het gekke aan die beelden. Dus jij zegt nu, wij hebben natuurlijk maar een paar fragmenten gezien, dus het heeft toch wel lang geduurd. Maar je doet dat in zo'n tv-studio, maar dan komt het leger en die pakt ze ook allemaal. Ja, uiteindelijk is dat inderdaad wel gelukt. Kijk, het was ook een groep van relatief hele jonge mannen. Zag er eerlijk gezegd ook wat amateuristisch uit, met wat mondkapjes en wat capuchons en zo'n machet wat eentje ook had. Die presentatoren die schreeuwden in paniek, help ons, want ze willen ons echt vermoorden. Nou ja, blijkbaar hebben ze dat uiteindelijk ook niet aangedurfd om dat live op televisie te doen. En konden ze na anderhalf uur relatief makkelijk overmeesterd worden. En worden nu gewoon alle 13 aangeklaagd voor een terroristische daad. Dus die zullen heel lang in de gevangenis gaan verdwijnen. Ja. Zeg, en dit was, want dat was de bedoeling, met een boodschap. Een duidelijke boodschap aan het adres van de president van het land. Ja, president Noboa die is in november aangetreden in Ecuador. Een vrij jonge, frisse president. Die heeft beloofd echt de strijd tegen de drugscriminaliteit nu te gaan aanbinden. De afgelopen jaren hebben de drugsbendes gewoon steeds meer macht gekregen in Ecuador. Het is ook een hele belangrijke smokkelroute geworden vanuit de buurlanden Colombia en Peru naar onder andere Nederland en ook België en de Verenigde Staten. Hij wil de macht van die drugsbendes breken. Hij wil ook de leiders die in de gevangenissen opgesloten zitten, maar vanuit die gevangenissen die bendes aansturen, daar ook heel veel privileges hebben, die wil die overplaatsen naar extra streng beveiligde gevangenissen, waar ze niet meer de mogelijkheid hebben om met de buitenwereld te communiceren. Ja, en dan kan dan zo'n heel imperium van zo'n leider van zo'n bende instorten. Ja, en ze willen nu hun tanden laten zien van, kijk, als jullie ons te grazen proberen te nemen, kijk wat wij kunnen. Wij kunnen zo'n tv-studio binnenvallen. Ja. Er zijn gisteren ook 7 politieagenten ontvoerd, 2 gedood. Ja, dus het gaat een spannende strijd worden de komende dagen. Ja, maar ook is een grote drugsbaron juist eerder ontsnapt uit de gevangenis. Dat is natuurlijk dan weer een tegenslag voor die president, of niet? Ja, zeker. Dat was ook de directe aanleiding nu voor hem om de noodtoestand uit te roepen. Dat was een drugscrimineel genaamd Fito. Dat is de leider van een bende Los Choneros. Die heeft banden met Mexicaanse drugskartel, met het Sinaloa-kartel. Hij zit al sinds 2011 vast. Het is hem in 2013 eerder als een keertje gelukt om te ontsnappen. Toen werd hij na een paar maanden teruggevonden bij zijn moeder thuis. Ik denk niet dat hij nu opnieuw die schuilplaats zal gaan kiezen. Dus er is een grote klopjacht op hem gaande. En samen met hem is ook nog een andere leider van een andere drugsbende ontsnapt. In alle chaos van de afgelopen dagen. Ja, en het is dus hard zoeken nu voor politie en leger om hem weer te vinden. Ja, want heb jij een beetje een overzicht over hoe het nu is in Ecuador? Want er is dus heel veel aan de hand. Hè. Er is iets in die tv-studio gebeurd. Er is, horen wij, bij gevangenissen het nodige los. Ik bedoel, het wekt een beetje de indruk alsof het halve land zo'n beetje in chaos is. Ja, er zijn al veel plekken in het land is inderdaad chaos. Het is ook heel gevaarlijk altijd om allerlei filmpjes die je moeilijk zelf kan verifiëren te geloven. Maar daar zie je gewoon hele nare beelden ook van gevangenismedewerkers die door hun hoofd gewoon worden geschoten. Wat we echt weten van de autoriteiten is dat er op dit moment nog meer dan 130 gevangenismedewerkers in 5 verschillende gevangenissen verspreid door het land gegijzeld worden. Daar wordt over onderhandeld om die vrij te krijgen. Er zijn tot nu toe bij verschillende acties 70 mensen gearresteerd. Er zijn veel wapens in beslag genomen, granaten ook. Er zijn bij het geweld gisteren in elk geval in Guayaquil 8 doden gevallen en 2 agenten vermoord. Ja, dat zijn de officiële cijfers van nu. Maar inderdaad, zoals je zegt, het is een vrij chaotische situatie op dit moment. En de politie zal later in de Nederlandse nacht met een nieuw totaaloverzicht komen. Ja. Zeg, en die president die is uitgesproken, die heeft gezegd, die verklaarde oorlog aan die bendes. Zijn ze er in Ecuador, is de bevolking er gerust op van dat hij die oorlog gaat winnen? Want andere landen waar dat in het verleden is gebeurd, zo'n soort oorlogsverklaring, dat heeft tot enorme toename van geweld natuurlijk alleen maar geleid. Ja, dat is inderdaad ook de grote angst hier. Kijk, het is heel moeilijk om te accepteren dat die drugsbendes zo kunnen opereren dat ze bijvoorbeeld, want dat is in augustus gebeurd, een presidentskandidaat hebben vermoord. Ja. Daar zou die bende achter gezeten hebben van de ontsnapte drugscrimineel van afgelopen zondag. Ja, dergelijke inmenging met de politiek, presidentskandidaten vermoorden, controle hebben over gewoon hele wijken, buurten en steden in Ecuador, politiestations aanvallen, ja, dat valt uiteindelijk niet te accepteren. Dus Noboa die zal uiteindelijk moeten om die strijd aan te binden. Dat is één fysiek, je zal die jongens allemaal moeten gaan arresteren. Maar het is ook de hele instituten die zo corrupt zijn als de neten, om maar een oud-Hollandse uitdrukking te gebruiken, om die ook aan te gaan pakken. Dat heeft Noboa ook vandaag aangekondigd, dat alle rechters en politiefunctionarissen en militairen die bescherming bieden aan de terroristen, aan de drugscriminelen, dat hij die ook hard aan gaat pakken. En ja, via die twee wegen zal hij moeten gaan proberen dat voor elkaar te krijgen. Okay. Jij blijft dat volgen, ook voor ons, Arjan. Dank je wel voor je verhaal. Nu Arjan Meester-Beury vanuit Ecuador. Geleden, ergens uit de jaren 60, gok ik zo. De Spencer Davis Group en Somebody Help Me. Goed, het internationaal gerechtshof in Den Haag buigt zich morgen over de vraag of Israël genocide pleegt in Gaza. Zijn zaak die is aangespannen door Zuid-Afrika. Dat stelt dat Israël uit is op het vernietigen van het Palestijnse volk. Daar ga ik over praten met hoogleraar internationaal recht André Nolkemper. Maar eerst met Alice van Gelder, onze correspondent in Zuid-Afrika. Alice, want dat verdrag, dat is uit 1948, dat genocideverdrag, dat hebben 153 landen ondertekend. Die hadden eigenlijk allemaal een zaak kunnen beginnen tegen Israël. Waarom uitgerekend Zuid-Afrika? Ja, ver weg, hè? Toch wel eigenlijk. Nou, dat komt eigenlijk omdat Zuid-Afrika's regeringspartij, het ANC, zich verbonden voelt met de Palestijnen. Onder meer de president Ramaphosa zegt: wij weten hoe onderdrukking eruit ziet. Hij ziet gelijkenissen tussen wat zwarte Zuid-Afrikanen hebben doorgemaakt tijdens de apartheid en wat het Palestijnse volk al decennia lang doormaakt. En noemt dat ook een vorm van apartheid. Dus eigenlijk komt het daar vandaan. En ja, dat gaat dus verder dan alleen maar solidariteit. Zij vinden dus ook echt dat ze niet toe kunnen kijken en actie moeten ondernemen. En hoe pakken ze dat aan? Komt Zuid-Afrika morgen goed beslagen ten ijs bij dat gerechtshof? Ja, ze hebben absoluut een E-team gestuurd. Als je kijkt naar het team van advocaten dat daar staat. Veel internationale kennis en ervaring. Ook de minister van Justitie van Zuid-Afrika is er. En er ligt dus een rapport van zo'n 83 pagina's. Dus Zuid-Afrika zegt: deze zaak is echt belangrijk voor ons. En die hebben er ook veel in gestoken. En is dit een manier, willen ze dat ook in Zuid-Afrika, om zich ook internationaal in de kijker te spelen? Ja, ik denk wel dat ze hopen zo ook respect af te dwingen. Onder meer bij bondgenoten, zoals India en Brazilië. Zuid-Afrika zegt dus ook inderdaad: wij zijn verplicht als ondertekenaar van dat genocideverdrag wat je net noemde. En willen zich dus wel echt laten zien als hoeder van internationaal recht. Dat is ook niet voor het eerst. Ze hebben ook vorig jaar bijvoorbeeld een vredesmissie geleid van Afrikaanse leiders naar Rusland en Oekraïne. Dus dat past ook wel een beetje in dit plaatje. Oké. Alice, dank je wel. Ik zei al, hier in de studio is André Nolkemper, hoogleraar internationaal recht. Goedenavond. Goedenavond. Aanklacht hoorden wij van Alice van zo'n 83 pagina's. Hè? Ja. In de kern, wat is het allerbelangrijkste eigenlijk in al die pagina's? Nou, dat is de stelling dat Israël door de militaire acties handelingen pleegt die gericht zijn op het uitroeien van een deel van het Palestijnse volk door het doden, toebrengen van lichamelijk leed, door de verplaatsing, door het aantasten van de gezondheidszorg, door de combinatie van al die handelingen gedaan is met de intentie, met de bedoeling om een deel van het Palestijnse volk te vernietigen. Ja, want genocide, uitroeiing, als je het even probeert terug te brengen tot wat je dagelijks op het nieuws ziet. Dus het gaat over het collectief straffen. Hè? Dat wordt Israël verweten natuurlijk vaak. Hè? Van de burgerbevolking. Dat is één ding. Ja. Mensen willen verdrijven. Maar dat is nog niet natuurlijk van: we willen ze allemaal doodmaken, zou ik maar zeggen. Nou ja, het is wel goed voor perspectief om even te kijken naar eerdere gevallen waar dit is aangenomen. Meest recent in de Balkanoorlog heeft hetzelfde internationaal gerechtshof vastgesteld dat de moorden op ruim 7000 Bosnische mannen genocide waren. Dus dat waren het doden van zoveel mannen. Ja, maar dat waren doelbewuste moordpartijen natuurlijk, hè? Zeker, zeker. Nou, de stelling van Zuid-Afrika is, zo kun je afleiden uit je aanklacht, dat Israël hier dermate bewust het risico neemt dat een groot aantal burgerslachtoffers vallen, gekoppeld aan, en dat is heel belangrijk in die aanklacht, een hele reeks uitspraken van hooggeplaatste Israëlische officials, waar het afgeleid kan worden dat Israël het doel heeft, om te komen tot een uitroeien van, en dan wordt het soms wat grijs, Hamas, dan wel de Palestijnse bevolking in Gaza. En het is ook wat anders natuurlijk dat je zegt van het verdrijven, hoe vreselijk dat ook is, maar dat je mensen wil verdrijven uit de Gazastrook, of dat je zegt: ik wil ze allemaal doodmaken. Zeker. Nou ja, genocide is gedefinieerd aan de hand van een reeks handelingen, zoals doden, toebrengen van lichamelijk leed, maar ook het ondermijnen van het leven in een bepaald gebied. Dat valt ook onder dat juridische begrip. Het geheel daarvan, gekoppeld steeds aan die intentie valt eronder. Ja. Maar goed, je heeft gelijk, die drempel ligt vrij hoog. Het is de zwaarste misdrijf van alle misdrijven die het internationale recht kent. En ik vraag het natuurlijk omdat Zuid-Afrika dit moet gaan bewijzen, blijkbaar. Nou ja, dan is het wel van belang. Kijk, wat morgen aan de orde is, is niet een procedure die is gericht op het vaststellen dat er sprake was van genocide. Er begint morgen ook een bodemprocedure. Die gaat zonder meer minimaal 1, 2, misschien wel langer lopen. Morgen is aan de orde een zogenaamd kort geding, een voorlopige voorziening. Daaraan moet het Hof vaststellen dat het plausibel is. Plausibel. Dat de feiten die Zuid-Afrika aanbrengt vallen binnen de reikwijdte van het genocideverdrag. En dat de vordering van Zuid-Afrika, dat Israël moet stoppen met de handelingen, dat die kan strekken tot het beschermen van de rechten onder het genocideverdrag. Dus die drempel is niet. Het Hof hoeft niet morgen vast te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van genocide, maar dat er sprake is van handelingen die kunnen vallen onder het verdrag. En omdat je dat denkt dat het eronder zou kunnen vallen, kun je aan Israël op een gegeven moment dan zeg maar vragen, stop daarmee. Nou ja, is dat het idee van zo'n tussenvotters? Maar dat raakt aan het heel belangrijke punt. Wat vraagt Zuid-Afrika dan? Die vraagt om een reeks uitspraken van het Hof, waarvan een paar simpel zijn. Onder meer dat Israël het bewijs moet beschermen. Israël mag geen handelingen nemen om het bewijs wat er gebeurd is te vernietigen. Op het slagveld? Precies, ooggetuigenverklaringen. Israël wordt gevraagd om personen die hebben aangezet tot genocide door middel van uitspraken gericht op vernietiging van Hamas of een deel van het Palestijnse volk, die te bestraffen. Maar dan wordt het ingewikkeld. Dan vraagt Zuid-Afrika ook dat Israël stopt met alle militaire handelingen in Gaza. En dat is wel een heel vergaande eis, want die gaat eigenlijk verder dan wat er nodig is om genocide te stoppen. Ja. Zeg nog heel even terug, omdat u Hamas nog een keer laat vallen. Ja. Dus als je zegt van dat je Hamas wil vernietigen, dan kan dat al onder dat genocidebegrip vallen. Nou, als die uitspraken alleen beperkt zouden zijn tot het vernietigen van Hamas, wat je zo kan zou kunnen uitleggen als dan zou dat onder dat genocidebegrip kunnen vallen. Nee, ik was net begonnen met de zin. Dan zou je daar een sterk vraagteken mee moeten zetten. Maar als je al die uitspraken die Zuid-Afrika aanhaalt onder elkaar zet, gaan een deel van die uitspraken gaan veel verder. Bovendien is Hamas natuurlijk heel nauw verweven met een groot deel van de burgerbevolking. Dus Zuid-Afrika's interpretatie uit die uitspraken en een deel van de uitspraken die spreken over de Palestijnse bevolking van Gaza, daar leidt Zuid-Afrika uit af dat het verder gaat dan het vernietigen van de leiding, de politieke en militaire leiding van Hamas. Ja. Israël gaat zich hiertegen verdedigen. Ja. Dat is heel opvallend. En ze negeren meestal dit soort internationale tribunalen. Nou ja, God, het komt ook niet zo vaak voor dat ze gedaagd worden. Er zijn niet heel veel kansen om het te negeren. Maar in de meeste laat ik het anders vragen. Vindt u het opvallend dat ze zich verdedigen? Nou, ja, goed, vergeleken met Rusland, die in de recente procedure met de Oekraïne is Rusland gewoon niet opkomen dagen. Israël staat voor het internationaal recht, verdedigt zich ook altijd ferm met een beroep op internationaal recht, recht op zelfverdediging. Dus Israël vindt dat zij hier een heel sterk verhaal hebben. Ja. En dat dat verhaal ook gehoord moet worden. Dus het is goed, denk ik, ook voor het recht en voor de procedure dat Israël hier ook staat. Ja. Zeg, stel nou dat tussenvonnis komt er en vraagt Israël iets op om te doen. Ja. Is er iemand die denkt dat Israël zich dat gaat aantrekken? Nou ja, goed, de grote vraag is, wat gaat het Hof opdragen? Ik acht de kans dat het Hof gaat zeggen dat Israël zich moet onthouden van enige militaire actie in Gaza vanaf nu, gedurende die bodemprocedure van 1 à 2 jaar, die kans acht ik vrij gering. Ja. Want dan weet het Hof bij voorbaat dat Israël zich daar niet aan zou houden. Ja, wat zou je ze wel kunnen vragen? Nou, in ieder geval, ik denk dat het Hof gaat zoeken naar een middenweg, waarin ze vragen aan Israël om zich te onthouden van maatregelen die worden verboden, uitdrukkelijk verboden door het genocideverdrag. Dit is ook exact wat is gebeurd in de vorige procedure die hier gediend heeft tussen Gambia en Myanmar. Ja. Procedure uit 2002. Maar vult u dat eens in? Want wat zou dat dan betekenen voor Israël? Nou ja, dan zou het Hof kunnen komen tot een oordeel dat Israël zich uitdrukkelijk moet onthouden van maatregelen die leiden tot grootschalige doden onder burgerbevolking. Wat eigenlijk neerkomt op een meer ingehouden aanvallen op Gaza. En gisteren toevallig, eigenlijk waar de Amerikanen en een aantal andere landen al. En gisteren zag ik toevallig een minister van Israël zei, vanaf nu gaan we ons meer richten op targeted killings. Ja. Nou, dat kan je eigenlijk al lezen als een vooruitloper hierop, dat je niet meer de burgerbevolking en masse mag aanvallen, mag deporteren, maar dat ze je moet richten op de politieke en militaire leiders van Hamas, waar het Israël naar eigen zeggen al vanaf het begin om te doen was. Ja. Is het ook, stel dat dat vonnis in die richting gaat, hè, dat ondersteunt dan eigenlijk wat een aantal landen dat zich schaart tot de bondgenoten van Israël al langer zeggen? Ja, zij het over een beetje indirecte band. Hè? Want eigenlijk hebben wij, ook in Nederland en Amerika, het veel meer over humanitair recht en mensenrechten. Niet zozeer over genocide. Maar het geval wil dat het Hof alleen maar bevoegd is om te spreken over het genocideverdrag. Ja, zou zo'n vonnis ertoe kunnen leiden dat landen die achter Israël staan zich scherper moeten uitspreken? Nou, als we een oordeel krijgen dat inderdaad Israël oproept om zich te matigen, laten we het zo maar even uitdrukken. En Israël zou dat niet gaan doen, dan maakt dat de positie van landen als Nederland wel lastiger. Om dan onvoorwaardelijk achter Israël te blijven staan. Dus ik denk inderdaad dat een groot deel van de ongeveer 40 staten die tot nu toe Israël steunen, de 150 andere staten kiezen de kant van de Palestijnen, dat de positie van die 40 staten moeilijker wordt als het Hof inderdaad over een paar weken gaat oordelen dat Israël zich moet onthouden van de maatregelen die ze tot nu toe hebben genomen in de Gazastrook. Ja, tot slot, hoe groot is die kans, denkt u, dat het Hof dat gaat zeggen? Ik denk dat de kans, als ik een kansschatting zou doen, zou ik zeggen 70-80% dat het Hof komt tot een uitspraak die Israël gaat veroordelen. Ook al zou dat naar ik verwacht minder ver gaan dan wat Zuid-Afrika vraagt. Maar als het Hof niks zal zeggen, niet zou komen tot enig oordeel, dat zou wel te wijzen op een ernstige tekortkoming, ernstig falen van het hele systeem van internationaal recht, waar eerst al de Veiligheidsraad verlamd was en nu ook het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties niet in staat zal zijn om tot een oordeel te komen. Ik denk niet dat het Hof zich dat kan veroorloven. Oké. Andy Nolkemper, hoogleraar internationaal recht. Hartelijk dank. Graag gedaan. After Midnight, nog even wachten. Eric Clapton. Hier aangeschoven is Martijn Beekman, van harte welkom. Dank je wel. Gelauwerd persfotograaf, winnaar van zilveren camera's voor diverse politieke foto's. Waaronder in 2008 de foto van 3 niet vrolijk kijkende VVD'ers in een auto. Prachtige foto na een mislukt overleg met Rita Verdonk. Dat wist ik eerlijk gezegd niet meer. Vonhoff, Terpstra, Korthals, Altes. Zeker, ja. Foto zitten. Gaan we het allemaal over hebben, over jouw foto's. Het is een jubileumjaar, 30 jaar in het vak. En voor jou reden om in je archief te duiken, om je werk tegen het licht te houden. Wat was de reden om het te doen? Ja, je kan 2 dingen doen. Je kan diep ademhalen en al die mappen met negatieve weggooien. Er zijn gelauwerde fotografen die dat echt gedaan hebben. Ja, het is mijn dagboek. Het is mijn grote passie. Die mappen zitten vol herinneringen. Sommige foto's wist ik nog wel, die ben ik op gaan zoeken. En ik wil gewoon dat het digitaal wordt. Het zijn die negatieve. En ja, ooit gaat dat weg als ik er niet meer ben. En nu heb ik een nieuwe hobby gevonden. En ik probeer het gewoon weer doorspitten. Door te spitten, ja. En wat valt je vooral op als je die foto's bekijkt? Ik heb een week geleden foto's ingescand van een VVD-congres in Papendal in 1998. De stropdassen zijn jaren 90, van die hele lawaaiige stropdassen. En ja, 1 foto kon ik me nog herinneren. Ik kon gewoon een gang inlopen waar VVD'ers de Internationale zongen. En ja, ik volg het nog op afstand, die politieke fotografie van nu. Dat zou gewoon nu niet meer kunnen. Nee, want je doet het nu niet meer, hè? Nee, in 2016 heb ik het Binnenhof verlaten. Mm-hmm. Omdat ik niet mijn hele leven daar wilde slijten. Lang wachten voor deuren. De verdiensten liepen ook wel iets terug. En ik was heel nieuwsgierig naar andere vormen van fotografie. En het kriebelt ook niet als je nu de formatie ziet? Nee, helemaal niet. Want ik weet hoe lang je moet wachten. Integendeel. Het kriebelde wel toen ik op uitslagenavond thuis zat. Dat was natuurlijk al iets nieuws. Met koffie of een wijntje was het al, dat weet ik niet. En ik zie dat beeld van Wilders bij het scherm. Ja. Die de handen voor zijn gezicht slaat. 35 zetels roept. Daar is nu een schokkerig telefoonfilmpje van. Daar had natuurlijk een fotograaf bij moeten zijn. Ja, maar goed, dat heeft ook er heel erg mee te maken natuurlijk, dat hij in een afgeschermd gedeelte van het kamergebouw zit. En ik heb ook heel vaak geprobeerd om dat bij Rutte te doen, bij de VVD. Dat lukte ook moeilijk. Kijk, mijn droom was altijd om een soort Piet Sossa te worden. Dat is de White House photographer van Obama. En ook van Ronald Reagan. Hè. Hoeveel geluk kan je hebben in het leven? Dat hebben wij in Nederland niet. Dat is allemaal, vooral nu, bij deuren wachten tot je een glimp kan krijgen. Het hoeft niet meteen in de krant, maar het is een soort geschiedschrijving wat je wil vastleggen. Want jij bent ooit in de leer gegaan bij Bert Verhoef, hè? Ja. Hele beroemde naam. Zeker. Die de foto maakte van Wim Kok van de PvdA, winnaar van de verkiezingen. Wat voor beeld was dat? Bert Verhoef die fotografeerde voor het Rijksmuseum de Partij van de Arbeid. Hij was die uitslagenavond in het kamertje van Koks Habbema terechtgekomen in de Schouwburg in Amsterdam. En daar zag je Wim Kok met het grote lijf gebogen, grote leesbril op. Grote, dikke televisie. En die zag met een bloknootje in de hand dat hij de grootste was geworden. Dat hij minister-president zou worden. En dat is een beeld wat ik nooit zal vergeten. En dat wilde ik ook maken. En dat heb ik in 2012 geprobeerd met Diederik Samsom. Ja. Heel lang op ingewerkt. En uiteindelijk won ik het vertrouwen. En kwam ik op zijn hotelkamer. En werd hij 2e. Hij verloor, hij kreeg 3 zetels minder dan Rutte. Maar ik wilde zo graag zo'n soort foto maken. Ja. En jij bent ook degene, want dat weet ook niet iedereen, die de foto van Sigrid Kaag heeft gemaakt op die tafel. Zeker. Dat ze erop springt. Nou, dat is met dezelfde gedachte dat je dat wil. Ik heb het ook met Richard de Mos gedaan in Den Haag. Daar kon ik ook bij komen, terwijl anderen daar niet bij konden komen. En dat is me toen bij Kaag gelukt. Ja, maar daar was veel om te doen, zeker om die foto. Want daar werd al vrij snel achteraf van gezegd, ja, dat was geanceneerd. Het was ook een D66-bijeenkomst. Was jij ingehuurd door D66? Ik werkte voor D66, maar ik had zelf 2 dagen van tevoren gebeld, joh, zal ik komen? Misschien gebeurt er wat. Op aanraden van een goede vriendin, collega van mij. En dat trof me nog het meest, dat die foto niet voor waar werd aangenomen. Ja. Op het filmpje wat daarvan gemaakt is, zie je dat het heel schokkerig gebeurt. Dus onverwacht, want de videodame van D66 wist echt niet wat er gebeurde. Ik weet nog dat ik dacht, toen ze haar knie en haar hand op tafel zette, mijn hemel, wat doet ze nu? Toen heb ik mijn groothoeklens naar groothoek gedraaid, naar achter gekeken, hoe ver ik naar achter kon, en ben als een idioot op die knop gaan drukken. Dat was niet geanceneerd, maar in de dagen daarna werd ik wel gebeld door mensen die zich uitgaven als onderzoeksjournalist, met de vraag of ik kon bewijzen dat die foto echt om 2 minuten over 9 's avonds was gemaakt. Ja, ja, ja. Ja. Want links in beeld zag je wat blauw licht en dat zou dan om 2:00 'smiddags gemaakt kunnen zijn. Hey, deze foto die had je ook kunnen maken gewoon als je voor de krant nog had gewerkt. Ja, dat is bij mij. Je had hem graag gewild en wilde hem ook uiteindelijk natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan had je hem gewoon voor de Volkskrant of zo gemaakt. Ja, dat had gekund. Het ging mij puur om het feit dat je dat vast wil leggen. Dat is natuurlijk, ja, dat is een heel beroemd beeld geworden. Ja. Alleen het gedoe erbij, dat viel me zo tegen. Dat is ook zo tekenend voor het wantrouwen in de journalistiek nu. Ja. Dat vond ik heel lastig. Was dat vroeger anders? Denkend aan die VVD-gang in 98, terwijl ze de internationale zongen, dat werd aangenomen. Ik was daar als enige. Ik schreef dat onder mijn fotootje. En een dag later werd Gerrit Zalm op tv gevraagd van, is dat waar, meneer Zalm? Toen zei hij, ja, dat is waar. Ja. Is dat ook de reden waarom je ermee gestopt bent? Nou, dat lange wachten stond me niet meer zo aan. En ik was heel nieuwsgierig om andere dingen te doen. Ja. Ik werk nu voor de gemeente Den Haag en ik zie nu veel meer dan het Binnenhof. Ja, ik heb jouw website openstaan. Er zit een prachtige portretfotografie. Veel Koninklijk Huis zie ik trouwens ook, hè? Ja. Ja, mooi. En dat voor een oud Volkskrant, jongen. Ja, dat is wel interessant natuurlijk. Maar ook voor hetzelfde geld. Heel groot gedeelte van de politieke geschiedenis. Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Hans van Mierlo. Ja, het leuke aan het Binnenhofwerk is dat je dan toch een soort rode draad in je oeuvre hebt, zeg maar. Van geschiedenis. Dat wil je gewoon heel graag vastleggen. Maar ik was ook heel nieuwsgierig naar andere dingen. En ik wilde niet meer zo schouder aan schouder staan met anderen. Ja. Ik fotografeer nu huwelijken. Huwelijken? Dat is totaal geen verschil tussen de val van het kabinet Balken en het fotograferen van een huwelijk. Dat is echt hetzelfde werkwijze. Maar dan krijg je huwelijksfoto's van degene die dit soort portretten ook in het verleden op het Binnenhof heeft gemaakt. Die gaat jouw huwelijk doen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik ben dat ontzettend leuk gaan vinden. Ja. Het begint bij een vriend die dat vraagt. En dan denk je, hé, maar dat weet ik nog hoe dat moet. Het is een journalistieke manier van werken. Ja. En dat ben ik nu gaan ontdekken. Ja. En ik mis de journalistiek dus niet. Nee, en want je zei het net terloops, maar dat is wel een probleem natuurlijk voor collega's die nog steeds het werk doen wat jij doet. Ja. De betaling. Het wordt slecht betaald. Nou, niet slecht, maar je kan natuurlijk Niet echt goed betaald. Ja, ik wil niet zo klagerig overkomen, maar ik werk nu voor de gemeente Den Haag. Die tarieven liggen beduidend hoger. En ik vind dat werk ook leuk. Je moet een soort interne drive hebben om Mark Rutte te willen fotograferen op dat moment tijdens dat debat. Dat speelt echt wel een rol. Nadeel voor de jongens van nu, ja, het zijn toch altijd weer jongens, is dat de archiefopbrengsten lager zijn dan in mijn tijd. Ik leerde van, je archief is je pensioen, dat is niet meer zo. Dus je moet, ja, het is heel leuk om op dat Binnenhof te zijn. Het is heel leuk als je politiek geïnteresseerd bent om daar met je neus bovenop te staan. Ik volg het nog steeds. Ja. Wat is nou het belangrijkste gevoel wat jij hebt als je nou al die foto's doorkijkend en van die afgelopen 30 jaar en hoe je nu werkt? Ben je gelukkiger nu zoals je fotografeert? Nou, dat was wel mooi in jouw introductie, ja. Ik ben gelukkiger omdat ik veel diverser fotografeer. Veel meer verschillende onderwerpen. Ik ben ook weer meer van fotografie gaan houden. Ik heb weer nieuwe dingen ontdekt. En dat is die liefde voor fotografie, dat heb ik al sinds mijn 13e. Ja, is de misvatting ook, en komt dat ook een beetje door al die smartphones, dat iedereen denkt dat die maar kan fotograferen? Nou, ik vind het Perfecte Plaatje zo'n leuk programma. Want dat blijkt dan toch wel tegen te vallen. En ik juich die telefoonfotografie heel erg toe. Ja? Want het is de democratisering van de fotografie. Iedereen is ermee bezig. En het wordt vastgelegd. En ja, iemand heeft wel eens gevraagd, ga je pensioen halen met je camera? Ik zeg gewoon ja. Ja, en tot slot, want ik heb hem hier openstaan, hè, jouw website, All Huwelijksfotografie, Recent, Politiek, Portret, Documentair. Is er nou één van die begrippen waar je hart het meest ligt? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat was de politiek. En dat is nu, ben ik die huwelijksfotografie aan het ontdekken. Maar ik vind, is dat te betalen? We mogen geen reclame maken, maar is dat te betalen? Ik ben heel goed te betalen met je trip. Ja, niet ook een huwelijk in het vooruitzicht heb, maar ja, nee. Dus je kunt je foto's door jou, door Martijn Beekman laten maken. Dat is gewoon mogelijk. Ja. Ja, ik heb mezelf weer heruitgevonden. Prachtig. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En voor je mooie foto's. Dankjewel. Okay, iedereen kan het zien, hè? Martijnbeekman.nl. Dank je. Goed, iets heel anders. Ja, we zitten heerlijk te praten over fotografie. En aangeschoven is hier Rinus Sprong voor eigenlijk iets veel minder vrolijks. Want het United Ukrainian Ballet stopt ermee. 2 jaar geleden werd dat gezelschap van gevluchte Oekraïense dansers opgericht. En nou is het geld op. Danser en choreograaf Rinus Sprong, die samen met ballerina Ironé de Jong de leiding heeft, of had, moet ik misschien inmiddels zeggen, nog steeds. Jawel, ja. Ja, eerst nog even voor wie het niet scherp op het netvlies heeft. Wat is het voor gezelschap? Wat zijn dat voor dansers? Het is een gezelschap van gevluchte dansers van allerlei hoeken en gaten uit Oekraïne. Sommige zijn van de grote gezelschappen, sommige zijn van wat kleinere gezelschappen. En die zijn door Igune en Matthijs Bongertsman. Die hebben het initiatief genomen, bijeengebracht in Den Haag, met steun van de gemeente Den Haag, met steun van de overheid. Maar ik ben nog steeds de directeur samen met Igune, want we hebben nog voorstellingen lopen. Ja. Tot 16 van deze maand, de 16e. En daarna, het klinkt allemaal heel negatief, maar ja, we moeten niet vergeten dat ik eigenlijk de afgelopen 2 jaar zijn we getuige geweest van een klein wonder. Hè? We werden opgevangen. De eerste dames kwamen binnen vanuit die oorlog. Sommigen hadden een kindje bij zich. Ze hebben meegemaakt dat een docent van hen in de oorlog is omgekomen. Vorige week was er nog een neefje van 27 van een van de danseressen die in het bombardement in Kiev is omgekomen. Maar we blijven daar positief in werken met die situatie. En dat wonder wat toen geschiedde, dat we al binnen, geloof ik, 2 maanden in de Colosseum in Londen optraden, naar Los Angeles zijn gegaan, naar Singapore, voor de koningin van Denemarken hebben opgetreden, tournee in Nederland, Liverpool, de Eurovisie Songfestival hebben we geopend, de openluchtopening. Ja, dat is eigenlijk, dat kan je niet volhouden, nog weer een jaar. Maar hoezo? Waarom niet? Nou, omdat dat heeft financiële consequenties. Met 60 mensen moet je gewoon ontzettend veel geld hebben om dat te produceren. Mensen krijgen extra betaald, ze krijgen voor de voorstellingen betaald, de reiskosten. Maar dat was er dus blijkbaar wel in de afgelopen periode, dat geld. Ja, het was fantastisch dat de Buitenlandse Zaken die heeft gezegd, wij willen niet alleen strijden met wapens en geld geven voor wapens, maar we willen ook op de humanitaire kant van de oorlog zitten. En daar waren wij een prachtig voorbeeld maar van. Maar dan zou ik zeggen, dan moet je daarmee doorgaan juist, toch? Ja. Goed, maar we hebben het net ook over politiek gehad. En de politiek is aan het veranderen. Dus het is een demissionair kabinet wat heel moeilijk beslissingen nu kan nemen of doorzetten. En we gaan niet stoppen. Dat moet duidelijk zijn. Daar heeft dit mee te maken dus. Dat het kabinet dat dit in gang had gezet en subsidieerde, nu demissionair is. En dat niet door wil zetten. Het zit in alle lagen van het hele systeem in Nederland. Ik bedoel, het is overal merk je dat de steun voor Oekraïne aan het achteruitgaan is. Maar we zijn niet zielig. We gaan verder toch in het centrum. Het blijft het Ukrainian Center, Dutch Ukrainian Center for Dancers in Kijkduin. Dat blijven we openhouden. Daar blijven we trainen. De dansers gaan we begeleiden naar een volgende carrière. Daar is geld voor. En dat is de volgende stap eigenlijk. Want het moeilijke is ook wel van met dansers werken die uit een bepaald systeem komen van een groot staatstheater. Dat, oké, dit is mijn baan en hier blijf ik zitten. En op zo'n manier hebben we een soort systeem dat moet niet, want dat kunnen we niet volhouden. Er zijn genoeg dansgezelschappen in Nederland die er al bestaan en daar willen we niet in het vaarwater zitten. Dus we moeten de mensen helpen naar een volgende stap, naar een nieuwe toekomst. Dat kan zijn in het buitenland gaan dansen, het kan zijn een andere carrière. Ja, ik bewonder je optimisme. En je zegt het heel mooi en heel goed. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets heel wrangs natuurlijk. Want dan past het bijna ook een beetje in het beeld. Waar dit programma en andere programma's natuurlijk al wekenlang over hebben. Ja. Dat de steun voor de oorlog in Oekraïne, niet dat die weg hebt. Maar het is wat minder enthousiast om het heel zachtjes uit te drukken als je het vergelijkt met 2 jaar geleden. Ja, dat zeker. Want toen kon ik bij een Rotary Club aankloppen. En er werden dingen gegeven. Maar gisteravond hadden we nog een prachtige fundraiser, een veiling voor een goed doel in Oekraïne. Daar hebben we iets van €6.000 mee opgehaald. Maar van €6.000 hou je niet 60 man. Kan dat gezelschap niet draaien blijven. Nee. En dat wonder waar ik het net over had, is ook wel dat ik zie dat er dansers hebben zo'n ontwikkeling doorgemaakt. En ook ik en Igune als directie, we hebben zoveel van die mensen geleerd. We hebben elkaar gevonden, we zijn van elkaar gaan houden. Ik weet zeker dat als Oekraïne, we hopen zo snel mogelijk zonder de oorlog is en deze mensen gaan terug, dan nemen ze iets mee wat voor hun land qua culturele ontwikkeling fantastisch is. En wij houden iets over van wat deze Oekraïnse mensen hier brengen. Ja, en hoe is het nu met ze, met deze dansers? Hoe is het te moeden? Want Wat denk je? Weet je, ik heb bijvoorbeeld een danser waar ik van afgelopen maandag met mijn hond ben gaan wandelen in de duinen van Wassenaar. Omdat hij is 31 jaar. Nou, toen hij 26 was, begon de corona. Daarna 2 jaar oorlog. Je carrière met je 26e is stijgende. En op je 31e, je weet hoe dat met dansers is. Wat ga ik doen? Hij geloofde in zijn leven in Kharkiv. He, met een goede positie in een theater. Dit gaat mijn leven worden. Zo gaat het zijn. En nu zit hij in Nederland. Hij houdt heel erg van Nederland. Hij kan dansen all over the world. Maar wat ga ik nu als stap doen? Hmm. Want het is niet meer die veiligheid die je had in je gezelschap. En daarin gaan wij ze begeleiden van... nou, wat zou voor jou de goede keuze kunnen zijn? En wat zou dat kunnen zijn dan voor hem, maar ook voor andere dansers? Want jij zei net, we gaan proberen ze verder te helpen. Ja. Waar naartoe kun je ze verder helpen? Ja, we gaan sowieso projecten blijven doen, waarin de studio blijft open en daar trainen we nog steeds. Iedere dag wordt daar getraind, vanaf maart ook nog. En dat is fantastisch dat het open kan blijven. Daar wonen ze ook. En de dans, ik zie dat er een soort stimulans is, ook vanuit het contact met dansers in Nederland en met andere manieren van dans en andere opvattingen. Er zijn fantastische ontwikkelingen bij twee jonge choreografen, dat je denkt van wow, die hebben echt zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Dus daar is toekomst voor die mensen. En voor andere dansers zal het... Kijk, er zijn dansers, jonge dansers bij. Die zijn afgestudeerd vorig jaar. Dus die zijn nu 19 of 18. Die hebben nog nooit hun afstudeerprogramma kunnen doen. Komen hier in Nederland. Hebben te maken met mij. Een heel ander type mens, denk ik. Dan maar wat hun leraar was daar in Oekraïne. Dat merk je aan de omgang. Want? Schets dat eens. Wat ja, ik ben een Nederlander. Ik ben heel direct. Ik ben getrouwd met een man. Nou, dat is daar eigenlijk toch wel heel bijzonder. Of heel... Maar daar leren ze van. Ze leren van Nederland ook heel veel. Ik leer ook heel veel van hen. Ja. En heel langzaam zie je dat die jonge mensen zich kunnen aanpassen ook naar onze situatie. De kleine kinderen die we ook hebben, een paar dansers namen hun kinderen mee, spreken Nederlands, gaan Nederlands spreken. Dus er is weer een soort uitwisseling zoals die er ook was 100 jaar geleden, tijdens de tijd van de Belarus, die gevlucht waren voor de Bolsjewieken. Ja. Als mensen dit nou horen en hier heel treurig van worden, dat moeten ze niet zijn als ze dit nou horen? Nee, want er is iets heel moois geweest al, op een bepaalde manier. En dat moois gaat verder op een andere manier. Dus we stoppen niet. Nee, jullie gaan door. Goed. Rinus, dankjewel. Rinus Spong. Samen met Igoné de Jong de leiding heeft over het balletgezelschap. Ja. En jullie gaan heel veel mensen verder helpen dat ze op andere plekken in de weer kunnen en aan de slag kunnen. Dankjewel voor je verhaal. Goed, dit was het Oog. Morgen zit op deze plek Lucella Carasso. Ik wens u een warme goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet, want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij